Hasseltown Jazzband uit Medemblik. Zaterdagavond 24 mei zijn we ook op het Enkhuizer Jazz Festival. Op Klein New Orleans. Dus op het Zuiderkerkplein. En natuurlijk is Radio Horizon ook aanwezig tijdens dit 13e Jazz Festival.